NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De VVD-fractie in de Tweede Kamer steunt de wet om asielzoekers te spreiden. Na uren vergaderen zei fractievoorzitter Hermans dat er vertrouwen is in de aanpak van premier Rutte. Rutte woonde een groot deel van de VVD-fractievergadering bij om over het asielbeleid te praten. De WK-ambassadeur van Qatar heeft in een Duitse documentaire homoseksualiteit een geestesziekte genoemd. Homoseksualiteit is verboden in de Golfstaat. Er staat een gevangenisstraf op van maximaal 3 jaar. Het Europees Parlement wil nieuwe wetten voor het gebruik van spyware. Met speciale software kunnen autoriteiten alle informatie op een smartphone bekijken. Er waren afluisterschandalen in onder meer Hongarije en Polen, waarbij oppositieleden en journalisten werden afgeluisterd. En het grootste vliegtuig ter wereld, de Antonov 225... dat aan het begin van de Oekraïne-oorlog werd vernietigd, wordt herbouwd. De Antonov werd het symbool van het Oekraïnse verzet. Zo staat het vliegtuig op een speciale postzegel in Oekraïne. ANWB Verkeersinformatie. De avondspits is begonnen met vooral drukte in de regio Rotterdam. 1 file valt op en dat is die op de A27 van Gorkum naar Utrecht. Tussen Noorderloos en knooppunt Everdingen 8 kilometer met 3 kwartier vertraging. De oorzaak is een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven. Goedemiddag, welkom bij Geld of je leven, het economieprogramma op NPO Radio 1. Hij is nog maar 20 jaar, zit hier aan tafel. Vincent Timmer is de jongste cryptomiljonair van Nederland, als we het mogen geloven. Als scholier begon hij al met handelen in cryptovaluta. Ik ben ook pas gestopt met school, echt nadat ik een 1,5 jaar eigenlijk al mee bezig was. Want ik heb eerst nog gewoon, ik kan nog wel herinneren dat ik gewoon in de klas zat. Laptopje open, gewoon ondertussen even lekker treden tijdens de les en zo. Kijk, een beetje bijverdienen tijdens biologie. Hoe wordt een tiener eigenlijk miljonair door handel in cryptovaluta? Dat zometeen. Geld of je leven? Eerst gaan we naar de crisis op het spoor. Als sardientjes in een blik van A naar B, duurdere kaartjes. En vanaf deze week rijden er ook nog eens minder treinen. De Nederlandse spoorwegen liggen al met al flink onder vuur. En daarom ben ik blij dat verantwoordelijk voor de dienstregeling en de tariefsverhoging vanuit het bestuur van de NS Challing Smit hier is. Welkom. Dankjewel. Volle trein hier naartoe? Viel reuze mee. Viel reuze mee, ja. Zegt hij met een glimlach. Alsof u opgelucht bent. Nou nee hoor, er zijn natuurlijk, kijk, we kunnen er niet omheen. Op dit moment zijn er sommige treinen die echt heel erg vol zitten. Maar als je, en reizigers hebben daar last van en dat vinden wij heel vervelend. Ja. Maar als je even naar het grote plaatje kijkt, ook vandaag met de kortere, mindere treinen, is nog steeds, is er een zitplaats voor 95% van onze reizigers in de spits. En zeker in het dal waarin we nu zitten, hè, dus op de rustige uren van de dag, ja, is er ruim voldoende zitplaats. Er is van alles aan de hand, zoals ik al zei, bij de spoorwegen. U heeft een nieuwe directievoorzitter. Die heeft gezegd, ik ga zelf ook de opleiding tot conducteur volgen. Heeft u die opleiding eigenlijk al gedaan? Ik heb niet de voltijds opleiding tot conducteur gevolgd. Maar wij gaan, zoals ook in het nieuws geweest is, straks kantoorpersoneel inzetten op treinen. En Wouter Koolmees en ikzelf gaan natuurlijk ook daaraan deelnemen. Oké, dus u gaat ook de trein op? Ja. Ja, kijk aan. En vanaf deze week dus ook minder treinen vanwege personeelstekort. Gisteren is dat ingegaan, hè? Die nieuwe dienstregeling noem ik dat maar. Hoe pijnlijk is dat? Ja, ongelooflijk pijnlijk voor een bedrijf als NS. Hè, we hebben 20.000 collega's die elke dag bezig zijn om zo goed mogelijk product neer te zetten voor onze reizigers. En ja, het gaat ons allemaal echt aan het hart dat we moeten schrappen in de dienstregeling. Ja, en u heeft niet gedacht van wacht even, kan ik toch wat flexibeler zijn met hoeveel conducteurs er op welke treinen, op hoeveel treinen zitten? Want in België begrijp ik nu, is dat een stuk flexibeler, zijn ze een stuk soepeler. Ja. Als een tweede conducteur, als er 10 rijtuigen of 10 bakken geloof ik, hè, zeggen jullie dan, ja, in het spel zijn, kan dat hier niet? Ik ken de situatie in België niet. Maar wij hebben afspraken met onze medezeggenschap en met de vakbonden over de manier waarop we treinen rijden en hoeveel conducteurs er nodig zijn bij een bepaalde lengte van een trein of bij een bepaald tijdstip van de trein. En daar willen we zorgvuldig mee omgaan. Dus we, ja, kijken echt, we halen alles uit de kast om ervoor te zorgen dat we snel weer voldoende conducteurs hebben om alle treinen te rijden. Maar dat willen we wel zorgvuldig doen. Ja. Wordt u er ook wel eens moe van dat u elke keer eigenlijk dit moet zeggen van we doen ons uiterste best, et cetera, et cetera? Natuurlijk. Ik zou heel graag willen dat het alle problemen als bij toverslag waren opgelost. Maar we hebben echt te maken met een hele, hele complexe situatie. Ja. Natuurlijk, wij wisten van tevoren dat een aantal van onze collega's met pensioen zouden gaan. Maar wij zijn echt enorm verrast. En ik denk heel veel bedrijven met ons door die enorme krapte op de arbeidsmarkt, waar we nu mee te maken hebben. En dat maakt het gewoon heel moeilijk om snel weer te komen tot een betrouwbare, rustige dienstregeling waarin we voldoende zitplaatsen kunnen aanbieden. Ja, over dat personeelstekort komen we zo nog wel even te spreken. Maar het is natuurlijk vervelend, maar het is extra vervelend voor mensen met een beperking die afhankelijk zijn van mensen van de NS op het perron daadwerkelijk om ze die trein in te helpen. Daar is geen personeel voor om die mensen bijvoorbeeld in een rolstoel te helpen. En dus klimt deze mevrouw via de grond zelf maar de trein in. Nogal aan relax. Vooral op dagen als vandaag dat het echt vet hard regent. Want je gaat sowieso in voetaf of schoenafdrukken zitten. Ik ga gewoon laten komen. Je moet gewoon met je kont op de grond. Ja. Dat is toch eigenlijk belachelijk? Ja, en nu vooral nu het ook nog regent, dan zit je gewoon in modder. Als je gewoon een baan hebt. Ja. En dat hebben heel veel mensen met een beperking. Dat zijn hele gewone mensen. Dan moet je gewoon naar je werk kunnen. Ook in spits. Ja, ik denk dat u dit fragment al wel kent. Maar hoe luistert u hiernaar? Ja, dit is verschrikkelijk. Daar kan ik ook heel eerlijk over zijn. Schaamt u zich als directielid als u dit hoort eigenlijk? Nou, ik vind het een echt ongelooflijk vervelende ervaring voor deze reiziger. En ik weet dat ze niet de enige is. We moeten echt erkennen op dit moment dat er reizigers zijn die normaal gesproken afhankelijk zijn van onze reisassistentie. En die we op dit moment niet kunnen helpen zoals we dat graag zouden willen. Ja. We zeggen ook tegen die reizigers, we bieden onze excuses aan. En we zeggen, neem vooral contact op met klantenservice. Kijken of je op een andere manier vervoer kunt regelen. Daar word je voor gecompenseerd als je bijvoorbeeld een taxi neemt. Maar wat we natuurlijk willen is dat we die dienstverlening weer op peil krijgen. Ja, dat hoor je ook aan deze mevrouw. Die wil helemaal niet die alternatieven die u nu noemt. Die wil gewoon met die treinen reizen. Ja. Daarom ook mijn vraag die in me opkomt. Van is dit iets om je voor te schamen als je in de directie zit? Of? Nou ja, ik voel me er uiterst ongemakkelijk bij, natuurlijk. Ja. En tegelijkertijd weet ik dat ik en mijn collega's, mijn 20.000 collega's in Nederland, er echt alles aan doen om deze situatie zo snel mogelijk op te lossen. Maar we zijn wel afhankelijk van die arbeidsmarkt. En ook de externe bedrijven waarmee wij samenwerken om deze reisassistentie te verlenen. Ja. Ook die bedrijven hebben te maken met die ongelooflijke krapte. Ja, het is ook doorgedrongen, dit fragment en deze situatie voor mensen met een beperking in de Tweede Kamer. Zojuist was er een vragenuurtje. En verantwoordelijke staatssecretaris Viviane Heijnen zei dit. Dat NS nu soms bijvoorbeeld geen reisassistentie kan bieden, dat vind ik zorgelijk. En dat is ook niet conform de afspraken zoals wij die met elkaar hebben. NS moet op elk station dat toegankelijk is en waar het perron dat toelaat reisassistentie aanbieden. Ja, wacht even, meneer Smit. Ze zegt dus, niet alleen het is vervelend, zoals u nu net noemt, maar u houdt zich niet aan de afspraak in dit geval. Klopt dat? Heeft ze daar gelijk in? Daar heeft ze gelijk in. Jazeker, we hebben afspraken gemaakt en daar staan we ook voor. We hebben afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat iedereen die assistentie nodig heeft, die van ons krijgt, om op die manier de trein in te komen. Daarom vinden we het ook zo ongelooflijk vervelend dat op dit moment niet lukt. Ja. En dat de reizigers zoals die mevrouw in dat filmpje niet de service krijgen die ze nodig hebben. En tegelijkertijd, we doen er alles aan om dat te verbeteren. Maar dat is nou eenmaal echt heel erg lastig. Gewoon simpelweg voldoende personeel krijgen. Maar u erkent hier en nu dat u zich op dit moment niet aan de afspraken houdt zoals die zijn gemaakt. Ja, daar heeft de staatssecretaris gelijk. En hoe gaat u dit, waar we het nu over hebben, dit onderdeel, hoe gaat u dit oplossen? Nou ja, daar geldt hetzelfde voor als voor dat conducteursprobleem. We zijn op een aantal fronten bezig. We zijn ongelooflijk, we hebben de werving geïntensiveerd. We hebben enorm ingezet op het binnenkrijgen van nieuwe collega's. Ja. Dat betaalt zich ook uit. Het aantal sollicitanten is verdrievoudigd sinds we daar nieuwe campagnes op gezet hebben. Dus we proberen enerzijds heel veel nieuwe collega's binnen te krijgen. Dat levert niet direct resultaat op, want die moeten ook allemaal opgeleid worden. Daarnaast proberen we creatieve oplossingen te verzinnen. Bijvoorbeeld dat kantoorpersoneel, maar ook beveiligers inzetten als extra medewerkers. En voor dit specifieke geval van de reisassistentie kijken we ook naar of de partijen met wie wij samenwerken, de externe partijen, of die nog op andere manieren aan mensen weten te komen. Ja, dit klinkt mij niet in de oren, meneer Smit, alsof dit vandaag of morgen of overmorgen opgelost is. Nee, die behoefte wanneer kan ik ook niet. Wanneer worden mensen met een beperking weer geholpen op het station? Nee, wat mij betreft zo snel mogelijk, maar ik kan geen moment noemen waarop we dit weer helemaal in alle gevallen geregeld hebben. Ja. U zegt van ja, we hebben te maken met dat personeelstekort, dat heeft zo'n beetje elke sector. Dat overkomt je, neem ik aan. En toch stuitte ik op een verhaal dat u onlangs in de Tweede Kamer heeft gehouden. Daar was u te gast om dingen uit te leggen hierover. En daar zei u zoveel als, ja, dat overkomt ons, maar we hebben dat personeelsprobleem ook wel een beetje onderschat ergens. Of ze zijn er te laat op ingesprongen. Wat is daar nou precies het verhaal in? Nou, ongeveer dat. Wat wij heel lang geprobeerd hebben. Kijk, wij maken de dienstregeling elk jaar een klein beetje mooier en een klein beetje beter. En de dienstregeling van dit jaar was ook weer beter dan die van vorig jaar. En waar wij heel lang aan vastgehouden hebben, is de wens om die dienstregeling ook daadwerkelijk te gaan rijden. Ook toen we in de eerste maanden van dit jaar zagen hoe krap dat personeel die planning werd, hebben we gezegd, we halen alles uit de kast om de dienstregeling die de reiziger van ons verwacht te gaan rijden. En wat ik gezegd heb, is dat achteraf gezien hadden we eerder moeten besluiten om niet die dienstregeling proberen te maken, koste wat het kost, maar om eerder een afgeschaalde dienstregeling te gaan rijden. Zodat die in ieder geval voorspelbaarder was. U had eigenlijk eerder af moeten schalen. Zo is het. Dus wat we nu zien, zoals wat gisteren in is gegaan, dat had u eigenlijk eerder moeten doen nog. Met de kennis van nu hadden we eerder kunnen kiezen voor een afgeschaalde dienstregeling. Want als je de dienstregeling van tevoren afschaalt, krijg je lucht in het systeem en wordt die voorspelbaarder. Dus dan heb je minder ad hoc uitgevallen treinen. Het is nu te veel paniekvoetbal. Nee, het is geen paniekvoetbal. Dat is ook op geen moment geweest. We hebben heel lang geprobeerd om zoveel mogelijk treinen te rijden. Ja. Dat betekende dat als het net niet lukte, dat er dan een trein ad hoc uitviel. Ja. En doordat we er nu voor kiezen om aan de voorkant af te schalen, wordt die dienstregeling robuuster en daarmee betrouwbaarder. Ja, precies. Maar wat ik niet begrijp is, kijk, ik snap nog dat het je overkomt. Ik bedoel, in elke sector heeft daar last van. En je kan niet tegen iedereen zeggen, jullie hebben er niet genoeg op ingesprongen. Het andere deel van het verhaal is dat u van tevoren wist dat er, weet ik veel hoeveel mensen met pensioen zouden gaan. Dat zijn geloof ik duizenden. Zeker. En dat hadden we natuurlijk ingecalculeerd, want dat hadden we inderdaad zien aankomen. Wij konden tot en met het vierde kwartaal van vorig jaar, dus tot en met de laatste maanden van 2021, waren wij in staat om alle vacatures die wij openzetten snel te vullen. Okay. En pas in het eerste kwartaal van dit jaar lukte dat niet meer. En sindsdien zijn we geconfronteerd met het feit dat maandenlang niet lukte. Hebben we onze inspanningen verhoogd om meer collega's aan te trekken. En die achterstand moeten wij nu inhalen. Ja. Maar natuurlijk hebben wij vanaf het begin af aan rekening gehouden met het feit dat veel collega's met pensioen gaan. Ja, ik dacht nog, wij hebben hier laatst iemand te gast gehad, die heeft een uitzendbureau voor gepensioneerden. Kunt u die gepensioneerden niet allemaal terughalen? Daar zijn we ook mee bezig. Dus op vrijwillige basis vragen we collega's om die al vertrokken zijn om weer 1 of 2 dagen in de week te komen werken. We proberen echt zo creatief mogelijk alles uit de kast te halen. We hebben nu in onze nieuwe CAO, die recent is goedgekeurd door de vakbonden, hebben we afgesproken dat collega's die bijvoorbeeld conducteur zijn of machinist vrijwillig van het contractpercentage van 36 uur naar 40 uur kunnen verhogen. Alles maar om ervoor te zorgen dat we meer mensen aan het werk kunnen. Maar u heeft al die mensen die met pensioen zijn gegaan ook gevraagd, wil je alsjeblieft terugkomen? We hebben ze niet allemaal actief benaderd, maar die mogelijkheid is er zeker. En zeker de groepen waar we dat nodig hebben, proberen we dat ook actief. Ja, ja, vooral de mensen op de trein, denk ik dan. Ja. En wat is de respons wat dat betreft tot nu toe? Nou, ik ken de exacte getallen niet, maar alle kleine beetjes helpen. Dus elke collega die zegt, ik kom nog wel een dag, die helpt ons. En de reiziger. Maar uw oproep is, bent u met pensioen gegaan als conducteur of als machinist, en heeft u nog zin om een poosje op die trein actief te zijn? Van harte welkom. En heeft u uw bevoegdheden nog? Hè? Want dat is dan ook belangrijk. Want als we iemand weer 1,5 jaar of 2 jaar, voor het geval van de machinist, moeten gaan opleiden, dan schieten we er niet zo heel veel mee op. Maar collega's die recent met pensioen zijn gegaan, die willen we zeker nog wat langer op de trein hebben. Tot slot, meneer Smit, die dienstregeling is dus sinds gisteren weer wat afgeschaald. Gaan we nog zo'n mededeling krijgen de komende tijd? Moeten we daar rekening mee houden? Wij hebben die dienstregeling is afgeschaald en op 13 december van dit jaar rijden we de dienstregeling voor 2023. Wij gaan er op dit moment vanuit, met de kennis van nu, dat die stabiel is en dat we niet vaker onze reizigers onaangenaam hoeven te verrassen. Ik wens u veel sterkte. En goede reizen terug met de trein zo weer. NS-bestuurder Tjalling Smit. Geld of je leven. Ja, hier ook aan tafel Vincent Timmer. Met zijn 20 jaar is hij de jongste crypto-miljonair van Nederland. Zijn geld heeft hij verdiend met daytraden in cryptovaluta, zoals dat dan heet. Dat betekent dat hij dagelijks handelt in bijvoorbeeld bitcoins om die manier snel geld te verdienen. Dat is aardig gelukt volgens mij. Maar goed, hoe risicovol is die manier van handelen op een niet gereguleerde markt? Ga ik vragen aan hem. En we hebben ook contact met expert op het gebied van bitcoins, Bert Slachter. Goedemiddag beiden, hartelijk welkom. Goedemiddag. Ja, Vincent, ik zeg telkens crypto-miljonair. Ben je echt miljonair? Op dit moment, met de huidige koers, als je het zou omrekenen, op dit moment het niet meer. Hè, want ja, in de eurowaarde is natuurlijk de koers gigantisch in elkaar gestort. Ja. Maar het aantal bitcoin, dat is wel gegroeid. Oké, die koers is dus bij elkaar geploft, ja, toch? De koers is van 70.000 ongeveer helemaal teruggegaan naar het laagste punt, was ongeveer 19.000. Dus natuurlijk, je bent gigantisch achteruit te gaan. Ja. Maar ja, je kan alsnog ook in een dalende markt kan je profiteren van het traden. Dus je kan ook shorten. Dat houdt dus zeg maar in, jij speculeert op een dalende markt. En daar kan je dus op inspelen. En daar komen risico's bij kijken. Maar vind ik leuk om daar zo even in te gaan. Neem me al helemaal mee. Ja. Jij bent helemaal afgericht op dit gebied. Hoe werkt dat? Als jij 's ochtends opstaat, hoe laat sta je op? Ik heb niet echt per se. Hoe laat kijk je voor het eerste koers? Meestal een uurtje of 9. En als er dan prijsactie is, het realistische beeld. Als er prijsactie is, ga ik gelijk mijn nest uit. Als er geen prijsactie is en er gebeurt helemaal niks, gaat de werk een half uurtje naar voren, naar later nog. Dus het is heel erg af van hoeveel actie is er op de markt. Ja, want studeren hoef je niet, werken hoef je niet? Mijn werk is in principe DopiCash, waar ik dus werk. Dat is gewoon waar wat eigenlijk ook een beetje daarnaast is wat ik doe. En studeren doe ik ook niet meer. Mijn fulltime job is nu gewoon traden en DopiCash. Ja, je bent dus op de middelbare school al begonnen. We hoorden net een fragment dat je onder de les de koers aan het checken was. Ja. Heb je veel geld verdiend tijdens biologie en geschiedenis en al die vakken? Ja, in het beginfase niet. Tijdens dat ik op school zat niet, want de eerste 2 jaar toen ik ermee begon, ja, dat is natuurlijk gewoon drama, hè? Want iedereen die begint met traden, die gaat in het begin verlies maken. En alsnog, buiten dat, 90% van de mensen die gaat traden, ook die doorzet, die gaat ook verlies maken. Want traden is niet iets makkelijks, hè? Traden is gewoon een job, het is een vak wat je onder knie kan krijgen. Alleen het is heel erg ingewikkeld, want heel veel mensen onderschatten het. Die gebruiken geen risicomanagement. Ja, en dan gaat het heel snel fout. Want dat daytraden, zo heet dat dus, ja. Hoe werkt dat dan? Wat je eigenlijk doet, een koers gaat nooit in een rechte lijn omhoog en omlaag. Je hebt altijd, dat noemen wij dus swings, kleine bewegingen omhoog en omlaag. En daar kun je dus proberen op in te spelen. En je hebt heel veel soorten trades. Mm-hmm. Je hebt trades waar je bijvoorbeeld weken lang in kan zitten. Je hebt trades waar je een dag of 2 dagen in kan zitten. En je hebt trades dat je echt op de dag zelf misschien wel 10 trades in en uit gaat. Dus je hebt heel veel verschillende soorten manieren en ik doe eigenlijk alles. Ja, en jij bent gezegend met het talent dat je precies weet op welk moment je moet kopen en verkopen. Ja, en het leuke daarvan is, je zit nooit 100% van de keer de goed. Ook ik zit misschien wel de helft van de keer de fout met mijn trades. Hmm. Alleen elke keer als ik een trade inga, dan zorg ik voor goed risicomanagement. Ik ga nooit een trade in dat ik ineens mijn half account verlies. En dat kan je dus van tevoren berekenen als jij een trade ingaat. Jij kan dus een trade plaatsen met een vooraf berekend risicomanagement. Nou, ik zeg altijd, ik wil nooit een trade uitgaan dat ik meer dan 1% van mijn account verlies. Dus het leuke eraan is, of zou je bijvoorbeeld 3 trades hebben die achter elkaar fout gaan. En met 1%, dan verlies je dus 3%. Heb je weer 1 trade die goed gaat, of misschien 2, wat dan ook, en die gaan wel goed, dan kan je dus meerdere procenten van je account verdienen. En dat is dus een kwestie. Wat ik dus gebruik is technische analyse. En technische analyse is niks meer dan een kansberekening. Ja. Wordt heel veel verkeerde informatie overgedeeld op social media. En dat is ook de valkuil. En dat is, kunnen we er zo even over hebben nog. Maar technische analyse is niks meer dan een kansberekening. En als je er goed gebruik van maakt, door middel van je risicomanagement, kan je op lange termijn er wel winst uithalen. Ja. Bert Slachter, goedemiddag. Goeiedag. Schrijf je al mee of niet? Ja, zeker. Want doe jij dit ook, wat Vincent doet? Of? Nou, ik heb wel veel gehandeld. Maar meestal als er iets spannends te beleven is, dan heb ik heel veel andere dingen te doen. Dus dingen als daytraden en zelfs de swings van een aantal dagen of weken doe ik niet. Ik heb nu eigenlijk maar 1 strategie en dat is kopen en vasthouden, mm-hmm, van die beleggingen die ik op lange termijn denk dat die zinvol zijn. Ja, jij bent bekend. Mensen kunnen jou kennen van onder andere het boek ook Ons Geld is Stuk, waarin jij schrijft over waarom de Bitcoin wellicht een oplossing is, heb je geschreven met je broer samen. Hoe luister jij naar het verhaal van Vincent? Is dat risicovol wat hij doet? Is dat raadzaam om te doen? Hoe moet ik dat zien? Nou, het klinkt natuurlijk ontzettend interessant, hè? En ik denk ook opwindend. Ik denk dat veel mensen naar luisteren en denken van, tjoh, dat klinkt wel heel erg tof en natuurlijk heel aantrekkelijk om daar dan ook nog eens veel geld mee te verdienen. Maar ik denk dat hij heel terecht zegt dat het grootste gedeelte van de mensen over langere periode verlies maakt. En dan gaat het de eerste paar weken gaat het goed, misschien een paar maanden. En op een gegeven moment dan maak je toch een fout. Of je hebt je risicobeheersing niet goed bedacht. Of je handelt uit emotie. Of je begrijpt eigenlijk niet welke instrumenten je gebruikt. En dan gaat het mis en dan verlies je toch een hele hoop of alles. En dat gebeurt blijkbaar, blijkt uit onderzoek, met het grootste gedeelte van de mensen die hieraan begint. Dus ja, het is feitelijk een risicovolle onderneming. En als je dat doet met hele kleine bedragen en heel wel overwogen, ja, dan kan het misschien een prima manier zijn om of wat te verdienen of een leuk tijdverdrijf. Ja. Maar voor de meeste mensen is het daadwerkelijk wel erg riskant. Ja. Dus Vincent is echt een genie, Bert. Ja, of hij heeft heel veel geluk gehad, hè? Of hij is inderdaad er goed in. En dat is natuurlijk heel moeilijk te beoordelen. Zou je het eigenlijk het leven nog 20 keer opnieuw af moeten spelen? Dan kom je daar misschien achter. Ja. Maar kijk, ik denk wel dat het belangrijk is om te zeggen, hè, dat we eigenlijk twee dingen spelen. Want we hebben het nu wel gehad over dus dingen als risicomanagement. Dat speelt ook in de gereguleerde financiële markt. Hè? Dus aandelen en obligaties en dat soort zaken. Maar er is heel specifiek voor crypto nog iets anders aan de hand. Namelijk dat die markt, de handel, op dit moment niet gereguleerd is. Er is geen toezicht op. En dat betekent dat er ook allerlei cowboys actief zijn. Die allemaal dingen doen die normaal in gereguleerde markten verboden zijn. Handel met voorkennis, marktmanipulatie, pump en dumps. Dus het is ook wel een woeste wereld waar je in begeeft. Ja. En als je niet echt de kennis hebt van hoe het allemaal zit, ja, dat je ook nog wel eens daar bedrogen uit kan komen. Ja, gisteren waarschuwde de Nederlandse Bank nog, Vincent, dat we absoluut niet ervan uit moeten gaan dat Bitcoin een betaalmiddel kan worden. Maar daarvoor gaat die koers veel te veel op en neer. Ik zag vandaag ook alweer ten opzichte van gisteren, geloof ik, -6%. Je hebt een slechte dag vandaag, geloof ik. Ben je het daarmee eens? Klinkt heel gek als Bitcoin-trader, maar ik ben het eigenlijk grotendeels wel mee eens juist. Want het ding is ook namelijk, ik zie Bitcoin als absoluut niet als betaalmiddel. En ik zie het ook niet als bijvoorbeeld het nieuwe goud. Bitcoin is naar mijn mening een letter. Het is eigenlijk helemaal niks, hè? Het is letterlijk een code op een computer waar wij als mens een waarde aanhechten. Het is letterlijk speculatie wat we doen met z'n allen. En als jij daar op wat... Bert was het toch inderdaad? Ja. Als je daar op de juiste manier gebruik van maakt, dan kan je er profijt uit halen. En dat is ook wat hij ook heel mooi zei, van wat risicovol is als je niet weet wat je doet. Maar Bitcoin, naar mijn mening, gaat het geen betaalmiddel worden. Want een overheid zullen altijd zelf de macht willen hebben over het geld. En Bitcoin is, wat jullie net ook al zeiden, veel te volatiel. Een Ethereum of een andere altcoin. Het gaat never nooit een betaalmiddel worden. Nee, naar mijn mening ook dan. Maar weet jij dan zelf, waar ben jij dan mee aan het handelen? Eigenlijk, het klinkt heel gek, maar in principe als een daytrader, wat ik eigenlijk ben, maakt het niet eens per se heel veel uit wat het is. Kijk, Bitcoin zelf is in principe niks. Puur speculatie. Je hebt wel coins, als bijvoorbeeld een Ethereum of je hebt altcoins. Dat is nog risicovoller. Ja. Maar in principe, als jij koerstechnisch treedt op basis van een technische analyse. Alleen aan een technische analyse kan je al heel veel uithalen. En natuurlijk, als je aandelen gaat traden, hè, dat doe ik ook. Ik trade eigenlijk bijna alles wel. Hè? Kijk, bij aandelen komt er nog een heel ander ding bij kijken. Ook de fundamentals van hoe het bedrijf ervoor staat. Daar ga je ook allemaal naar kijken. Bij Bitcoin en crypto is dat een stuk minder. Want je hebt ook heel veel altcoins. Hè, echt 20.000 altcoins. En al die altcoins zetten zichzelf allemaal als geweldig neer. Natuurlijk, hè? Geen enkel bedrijf gaat zichzelf negatief neerzetten. En dat is gewoon iets, ja, daar moet je gewoon heel erg mee oppassen. En dat is mijn tip ook, hè. Ben je nieuw in, zorg dat je echt heel goed weet eerst waar je mee bezig bent. En ja, dan moet je er pas mee aan de slag gaan. Maar Bert, kan je dat op een gegeven moment genoeg weten waar je mee bezig bent? Ik hoor toch veel, volgens mij zei dat was dat de Nederlandse Bank die dat zei, dat het gewoon een soort casino is waar je actief in bent als je in crypto zit? Ja, ik wil hier toch wel wat andere opmerkingen over bij plaatsen. Kijk, de Nederlandse Bank schrijft in het rapport dat crypto assets of de decentrale technologie ook ongelooflijk veel innovatie bevat. Hè. Het maakt wereldwijde betalingen snel, foutloos en tegen lage kosten, zeggen ze bijvoorbeeld. Die blockchain technologie die erachter zit. Ja, die eronder zit. Maar dat is, die blockchain technologie die werkt alleen maar in de context van decentrale technologie. En dan moet je toch echt kijken naar Ethereum of Bitcoin. En niet naar een of ander centraal systeem, dat werkt niet. En ze noemen daar ook bij, terecht, dat het een oplossing is voor miljarden mensen in een autocratisch regime die uitgesloten worden of die gecensureerd worden. En die geen bankrekening kunnen openen. Daarvoor zou het een alternatief kunnen zijn, bijvoorbeeld.